gjerresken ben nu sant di. Quin gjerresken fa si pa di. Ja no queda res per fer aquesta nit. Tret de lluitar contra l'estí. Tots estem condemnats a trencar amb les normes que els rics ens han marcat. Absurda moral que ens ha encadenat a viure en aquesta puta societat. Aquesta puta societat. Aquesta puta societat. I quan no ens queda res, sempre ens queda lluitant, deixant les nostres vides en aquest camp de combat, mirant els ulls a un nen que no pot parar de plorar. I que ens recorda que la nostra mort no serà el final. Aquí no hi ha res que ens faci patir. Ja no queda res per fer aquesta nit. Tret de lluitar contra l'estri. Tots estem condemnats a trencar amb les normes que els rics ens han marcat. Absurda moral que ens ha encadenat a viure aquesta puta societat. Aquesta puta societat. Aquesta puta societat. I quan no ens queda res, sempre ens queda lluitar, deixant les nostres vides en aquest camp de combat, mirant els ulls a un nen que no pot parar de plorar. Recorda que la nostra mort no serà el final. No! La nostra mort no està.